السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمین یا رب العالمین. اللہ کے فضل سے آج ہم انشاءاللہ سورۃ آل عمران شروع کریں گے. آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 9 تک. اس سورۃ کی بہت زیادہ فضیلت ہے. صحیح مسلم کتاب سراۃ المسافرین میں حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو جگمگانے والی سورتیں یعنی سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ وہ دونوں قیامت کے دن ایسی حالت میں آئیں گی گویا وہ دو بادل ہیں یا دو سائبان یا صف باندھے ہوئے پرندوں کی دو کتارے ہیں. وہ اپنے پڑھنے والوں کی طرف سے جھگڑا کریں گی. اس سورت کی ابتدا بھی اللہ رب العزت نے الف لام میم سے کی. اس کے معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ اکیلا ہے، وہ حی بھی ہے قیوم بھی ہے. حی زندہ ہے، ازل سے ہے، ابد تک رہے گا، اسے موت اور فنا نہیں. قیوم، ساری کائنات کا قائم رکھنے والا، ساری کائنات کا محافظ، ساری کائنات کا نگران، ساری کائنات اسی کی محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں. تو جو اللہ اتنی صفات کا مالک ہو، پھر کیوں نہ ہم اسی اللہ پہ بھروسہ کریں. قرآن بھی یہی کہتا ہے، وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ. اس اللہ پہ بھروسہ کرو جو زندہ ہے، موت نہیں آئے گی اسے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ ہمیشہ سے ہے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے. نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، جس نے قرآن پاک کو نازل کیا. الکتاب سے مراد قرآن پاک ہے. یہ ایک ایسی کتاب ہے جو حق کے ساتھ نازل ہوئی، سچی کتاب ہے اور پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. اس کتاب کو نازل کرنے والی بھی اللہ کی ذات ہے، اور اس سے پہلے تورات اور انجیل کو بھی اللہ کی ذات نے نازل کیا. اور اللہ کی ذات ایسی ہے جس نے ایک ایسی کتاب بھی نازل کی جس کتاب کے ذریعے سے حق اور باطل کے درمیان فرق کیا جا سکتا ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ کی نازل شدہ کتابوں کو نہیں مانا. اللہ فرماتے ہیں، لہم عذاب شدید، ایسے بندوں کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہوگا. ان اللہ لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. اللہ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں. اللہ تو اندھیری رات میں کالے پتھر کے اندر کالی چونٹی، اس کے چلنے سے جو لکیر بنتی ہے، اس اللہ کی نظر میں تو وہ بھی ہے. اللہ تو اسے بھی جانتا ہے. اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم. وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے ارحام، رحموں میں ہماری شکلیں بھی بنا دی، ہمیں جس طرح چاہا بنا دیا. کسی کو مرد بنایا، کسی کو عورت، کسی کو خوبصورت، کسی کو بدصورت، کسی کو نیک، کسی کو بد نیک. جیسے چاہتا ہے اللہ پیدا کرتا ہے، جیسے اس نے چاہا پیدا کیا. کوئی ہے ایسا پیدا کرنے والا؟ بالکل نہیں. هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب. اسی اللہ کی ذات نے اس قرآن پاک کو نازل کیا، اور اس قرآن پاک میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک جن کو محکمات کہا جاتا ہے اور دوسری جن کو ام الکتاب کہا جاتا ہے۔ محکمات سے مراد وہ آیات ہیں جن کا ترجمہ، جن کی وضاحت ہمارے سامنے ہے، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کام کا حکم دے رہے ہیں یا کسی کام سے منع کر رہے ہیں، احکام اور مسائل ہیں، واقعات ہیں، اس میں حکایات ہیں، یہ سارا کچھ ہمیں صاف پتہ چلتا ہے۔ محکمات سے مراد ایسی آیات ہیں جن کے معنی واضح ہوں۔ و اخر متشابہات، اور دوسری قسم کن کی ہے؟ متشابہات کی، یعنی ایسی آیات بھی ہیں جن کے معنی کوئی نہیں جانتا، جیسا کہ حروف مقطعات ہو گئے، اسی طرح قیامت، جہنم، جنت، اس کے بارے میں جو احوال ہیں ان کے بارے میں ہم نہیں جانتے، ہم ان کے بارے میں تاویل نہیں کر سکتے۔ تو قرآن پاک میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات جن کے معنی واضح ہوں، اور دوسری متشابہات جن کے معنی واضح نہ ہوں۔ دونوں طرح کی آیات پہ ایمان لانا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت ایک دعا کا ذکر فرماتے ہیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے دلوں کو سیدھا رکھنا، ہدایت والا بنانا، اے اللہ ہمیں اپنی خاص رحمت عطا فرمانا، اے اللہ قیامت والے دن ہمیں ذلیل و خوار نہ کرنا۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الف لام میم، اللہ، اللہ، لا الہ، نہیں کوئی معبود، الا ہوا مگر وہی، الحی، ہمیشہ زندہ، قیوم، سب کو سنبھالنے والا ہے، نزل، اس نے نازل کی، علیکا آپ پر، الکتابہ کتاب، بالحق کی، حق کے ساتھ، مصدقن، جو تصدیق کرنے والی ہے، لما ان کتابوں کی جو بین یدیہ اس سے پہلے تھیں، وانزل التوراتا، اور اسی نے نازل کی تورات، والانجیلا، اور انجیل، من قبل، اس سے پہلے، ہدن، لوگوں کی ہدایت کے لیے، وانزل الفرقان، اسی نے نازل کیا فرقان کو، ان الذین، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بھی آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ، لہم، ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، شدید، بہت سخت، واللہ، اور اللہ، عزیز، خوب غالب ہے، ذو انتقام، بدلہ لینے والا ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، لا یخفا علیہ شیء، نہیں پوشیدہ اس پر کوئی بھی چیز، فی الارض، زمین میں، ولا فی السماء، اور نہ ہی آسمان میں، هو الذی، وہی ہے، جو، یصورکم، تمہاری صورتیں بناتا ہے، فی الارحام، رحموں میں، کیف یشاء، جیسے وہ چاہتا ہے، لا الہ الا ہوا، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی، عزیز، غالب ہے، حکیم، حکمت والا ہے، هو الذی، وہی ہے اللہ، جس نے نازل کی، علیکا آپ پر، الکتابہ کتاب، منہ، اس کی بعض آیات ایسی ہیں، آیات محکمات، واضح آیات ہیں، ہنہ، وہی، ام الکتاب، اصل کتاب ہیں، و اخر، اور کچھ دوسری، متشابہات، غیر واضح، متشابہات، ملتی جلتی، غیر واضح آیات ہیں، فاما الذین، پس وہ لوگ، الذین، وہ لوگ، کہ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، زیغن، ٹیڑھا پن ہے، فیتبعون، تو وہ پیچھے لگتے ہیں، ما، ان آیات کے، جو، تشابہ، متشابہ ہیں، یعنی جن کے معنی اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، ان کے معنی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، فیتبعون، پس وہ پیچھے لگتے ہیں، ما، ان آیات کے، تشابہ، جو متشابہ ہیں، منہ، ان میں سے، ابتغاء الفتنۃ، تلاش کرنے کے لیے فتنہ، وابتغاء تأویلی، اور تلاش کرنے کے لیے اس کی تاویل، وما یعلم تأویلہ، اور نہیں کوئی جانتا اس کی تاویل، اس کی تفسیر، الا اللہ، مگر اللہ۔ اچھا، ایک بات یہاں قابل غور ہے، تاویل کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ کسی چیز کی اصل حقیقت، اگر یہاں ہم تاویلہ سے مراد کسی چیز کی اصل حقیقت مراد لیں، تو پھر اللہ پہ وقف کرنا چاہیے، مطلب ہوگا وما یعلم تاویلہ، نہیں اس کی اصل حقیقت جانتا مگر اللہ۔ تاویل کا ایک مطلب ہے اصل حقیقت، اور تاویل کا دوسرا مطلب ہے کسی چیز کی تفسیر، تعبیر اور بیان اور توضیح۔ اگر ہم یہ والا معنی یہاں مراد لیں تو پھر یہاں وقف نہیں کرنا، پھر ہم اس کا ترجمہ یوں کریں گے وما یعلم، اور حالانکہ نہیں جانتا تاویلہ، اس کی تفسیر، اس کی تعبیر، اس کا بیان، اس کی وضاحت، الا اللہ مگر اللہ، والراسخون اور وہ لوگ جو پختہ ہیں، فی العلم علم میں، یعنی ان ایسی آیات کی وضاحت صرف اللہ ہی جانتا ہے، یا جو علم والے ہیں جن کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے وہی جانتے ہیں۔ اور اگر ہم اس کا معنی پہلے والا کریں کہ کسی چیز کی اصل حقیقت، پھر الا اللہ پہ وقف کریں گے اور ترجمہ یوں کریں گے وما یعلم، اور نہیں کوئی جانتا تاویلہ، اس کی اصل حقیقت، الا اللہ مگر اللہ۔ پھر آگے دوبارہ شروع کریں گے کہ والراسخون فی العلم، وہ لوگ جو پختہ ہیں علم میں، یقولون وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، بہ اس بر، کلن یہ سب کا سب، من عند ربنا ہمارے رب کی طرف سے ہے۔ جو ایمان والے ہیں، راسخ فی العلم ہیں، ان کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ متشابہات آیات ہیں یا محکمات آیات ہیں، یہ دونوں طرح کی آیات ہمارے رب کی طرف سے ہیں، ہم ان پر ایمان لاتے ہیں، وما یذکروا اور نہیں نصیحت حاصل کرتے الا مگر اولو الالباب عقل مند ہی۔ ربنا اے ہمارے رب، لا تزغ، نہ تو ٹیڑھا کرنا قلوبنا ہمارے دلوں کو، بعد اذ ہدیتنا ہدایت دینے کے بعد، بعد اس کے کہ تو نے ہدایت دی ہمیں، وہب لنا اور عطا کرنا ہمیں، من لدنکا اپنے پاس سے، رحمتن رحمت، انکا انت الوہاب، بے شک تو بہت ہی عطا کرنے والا ہے۔ ربنا اے ہمارے رب، انکا یقیناً تو، جامعن جمع کرنے والا ہے، الناس لوگوں کو، لیومن ایک ایسے دن میں، لا ریب فیہ جس میں کوئی شک نہیں۔ لیوم لا ریب فیہ سے مراد قیامت کا دن ہے، کہ جس دن کے قائم ہونے میں کوئی شک نہیں، اس دن تو سب لوگوں کو اکٹھا کرے گا۔ ان اللہ بے شک اللہ، لا یخلف المیعاد نہیں خلاف ورزی کرتا وعدے کی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔